аб усім, што баліць. Нумар 4. 5.12.1975 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. З днём сталінскай канстытуцыі. Шчыра кажучы, я і не думаў, што сёлета буду віншаваць вас з гэтым днём. Ды і вы ўсе так думалі. І нічога дзіўнага ў гэтым не было. І не раз, і не два самыя аўтарытэтныя нашыя людзі казалі, што існуючая ў нас канстытуцыя устарэла, і што яна павінна быць заменена новай, што для гэтага была і ўжо даўно створана спецыяльная камісія, і ўжо быў названы тэрмін, калі праект новай канстытуцыі будзе вынесены на ўсенароднае абмеркаванне і зацверджанне. Але прыйшоў гэты тэрмін, а праекта няма і відаць па ўсяму, прынамсі ў бліжэйшыя 5 гадоў не будзе абнародаваны. Як і заўсёды ў нас, ніхто нават не спрабаваў растлумачыць, чаму не выканана гэта абяцанне. Абышлося маўчком. І таму для нас толькі застаецца гадаць аб прычынах гэтага. Гаворыць, што асаблівыя цяжкасці ўзніклі пры фармуляванні нацыянальных адносін у дзяржаве. Як быццам нават меркавалася ператварыць саюз у федэрацыю і скасаваць за рэспублікамі права выхаду. І гэтаму можна даць веры. На працягу некаторага часу ў нашым друку ні з таго, ні з сяго сталі ўсяляк услаўляць федэрацыю як найбольш дасканалую форму аб'яднання рэспублік. Але пасля гэтак жа раптоўна падобныя матэрыялы зніклі са старонак газет. Нібыта меркавалася ўвесці і агульнадзяржаўную мову, што таксама не выключана, мяркуючы па артыкулах у друку. Відаць, яшчэ немала чаго меркавалася ўнесці ў новую канстытуцыю, аднак яна не з'явілася. Відаць, нехта больш хітры параіў або зусім спыніць гэту справу, або адкласці яе на няпэўны тэрмін. Так цішэй будзе, а цішэй, значыць, спакайней і лепш. По ўсяму відаць, што выраз «абы ціха» стаў дэвізам нашага жыцця. І сапраўды, пачнецца абмеркаванне новай канстытуцыі, хоць будзе яно праходзіць у пэўных рамках, але ўсё роўна шум будзе, развяжуцца языкі, пачнуць гаварыць, калі не ў голас, то шэптам, чаму гэта саюз змяніўся федэрацыяй, ды яшчэ ўспомніць, што Ленін па гэтым пытанні гаварыў. Навошта? Хай рэспублікі і надалей лічацца саюзнамі. Важна, каб у сапраўднасці яны нічога не значылі. Хіба толькі яшчэ больш пладзілі бюракратаў. А наконт права выхаду, дык няхай толькі хто-небудзь заікнецца пра яго. Немаведама, дзе ён пасля гэтага выйдзе. Або навошта гаварыць пра агульнадзяржаўную мову, калі яна на практыцы ў нас ужо ёсць. Вось так. Няхай усё застаецца па-старому. Няхай і канстытуцыя будзе ранейшая сталінская, бо сталінскім ладам усё ж неяк зацішней, і таму мы не можам адысці ад яго, як сляпы ад плоту. Ды навошта адыходзіць? Сталін вучыў не адыходзіць, а абыходзіць. Даў ён нам канстытуцыю з усімі правамі, а пасля стаў рэзаць сваіх паўнапраўных грамадзян як самае бяспраўднае быдла. Як той казаў, канстытуцыю далі, адчынілі дзверы, і ў астрох нас павялі, і таўкуць без меры. Дык навошта адракацца ад такой канстытуцыі? Яна для нас саслужыць яшчэ не адну падобную службу. Вось чаму я па-ранейшаму і вітаю вас з днём сталінскай канстытуцыі.